Ali İmran Suresi 53 ila 70. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran 52. ayet. Rabbena âmennâ bimâ enzelte ve tebâna rasûl. Havariler dediler ki, Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Fektübnâ me'aşşâhidin, bizi de şahitlik edenlerle beraber yaz. Ali İmran 54. Ve mekeru, onlar bir hile hazırladılar İsa'ya aleyhissalatü vesselam ve havarilere. Ve mekerallah, Allah da bir hile hazırladı. Şüphesiz vallahu hayrul makirin, Allah'tır hile hazırlayanların, tuzak hazırlayanların en hayırlısı. Ali İmran 55. İzgâlallâhu ya İsa. Allah buyurdu ki, ey İsa aleyhissalatü vesselam, inni mutevaffike, ben seni öldüreceğim, vefat ettireceğim ve rafiuke ileyye, seni katıma yükselteceğim ve mudahhiruke, temizleyeceğim seni minellezîne keferû, kafirlerden. Evet, seni kafirlerden, yani inkar edenlerden arındıracağım, kurtaracağım. Ve câilüllezîne tebeûke, ve sana tabi olanları fevkallezîne keferû, kafirlerden üstün kılacağım ilâ yevmil kıyâme, kıyamet gününe kadar. Sümme, sonra ileyye merciukum, hepiniz bana döneceksiniz. Fe ehkumu beyneküm, ben aranızda hüküm vereceğim. Fî mâ kuntum fîhi tahtelifûn, ihtilaf etmekte olduğunuz meseleler hakkında. Ali İmran 56. Fe emmellezîne keferû, kafirlere, inkar edenlere gelince, fevvezzibûhum azâben şedîden fid dünya vel âhire, ben onları şiddetli bir azapla dünyada ve ahirette azaplandıracağım. Ve mâ lehum min nâsirin, yardımcılardan onlar için yardımcı da bulunamayacak. Ali İmran 57. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İman eden ve salih ameller işleyenlere gelince, Allah'a gerçekten iman edip o imanla salih ameller işleyenlere gelince, فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ, onların ecirlerini misli misline hak ettikleri ölçüde vereceğim. Vallahu la yuhibbu zalimin. Muhakkak Allah ki zalimleri asla sevmez. Ali İmran 58. Zalike netluhu aleyke minel ayet. İşte bu sana okuduğumuz ayetler ve zikril hakim ve hikmetli olan bir zikirdendir, hatırlatmadandır. Ali İmran 59. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. Muhakkak Allah'ın katında İsa'nın misali, Adem'in misali gibidir. Yani her ikisinin de babası yoktur. Halakahu min turabin, o Adem'i topraktan yarattı. Sümme gâle lehu kün feyekün, sonra ona ol dedi, o da oluverdi. Ali İmran 60. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, el hakku min rabbik. Hak bilgi Rabbinin katından gelendir. Fela tekun minel münkerin, sakın ha sakın sen şüphe edenlerden olma. Ali İmran 61. Femen hacceke fihi min ba'di ma ca'eke minel ilm. Allah katından sana bilgi geldikten sonra seninle her kim İsa aleyhissalatü vesselam hakkında tartışırsa, fekul de ki, teala gelin, ned'u ebnâ'enâ ve ebnâ'eküm ve nisâ'enâ ve nisâ'eküm, oğullarımızı ve eşlerimizi çağıralım. Ve enfüsenâ ve enfüseküm, biz de olalım, siz de hazır olun. Sümme nettehil, sonra lanetle analım, lanet dileyelim Allah'tan. O halde fenec'al lanetullahi alel kâzibin, Allah'ın lanetini yalancılar üzerine isteyelim. Ali İmran 62. ayet. İnne haza Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu sana kıssada anlattıklarımız ki lehuvel kasasul hak. Odur Hazreti İsa aleyhisselatü vesselam hakkında anlatılanların gerçek ve doğru olan. Ve ma min ilahin illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve innallâhe ve muhakkak Allah'tır. Lehuvel azizül hakim. Üstün ve hikmet sahibi olan gerçekte odur. Ali'nden 63. Fe in tevelle fe innallâhe alimun bil muhsidin. Bunlara rağmen eğer döner de haktan saparlarsa, bozgunculuk çıkarmak amacıyla yine sapkın iddialarında devam ederlerse, muhakkak bil ki muhakkak Allah'tır bozguncuları bilen. Ali İmran 64. Kul ya ehlel kitap. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey ehli kitap. Yani ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Teala'k. Gelin ila kelimetin sevayin beynena ve beyneküm. Sizinle benim aramızda eşit olan bir kelimeye geldim. Ella nabude illallah. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ve la nüşrike bihi. Hiçbir şeyi, ne bir insanı, ne başka bir şeyi ona şirk, yani ortak koşmayalım. Ve la nüşrike bihi şeyen. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Ve la yettehize bazuna bazen erbabe min dunillah. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Yani Allah'ın sözü geçerli olsun. Fein teveller, eğer dönerlerse tegûlüşhet, de ki onlara şahit olun. Yenna müslimun, muhakkak ki biz Allah'a iman edip teslim olanlarız. Ali İmran 65. Ya ehlel kitap, ey ehli kitap, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler. Lime tuhaccûne fi İbrahim. Niye İbrahim hakkında bizimle aleyhissalatü vesselam tartışıyorsunuz. Ve ma unzileti tevratu vel incilu illa min badi. Tevrat olsun, İncil olsun, ondan sonra inmedi mi? Efela ta'gilun. Hiç akıl etmiyor musunuz? Ha entum ha ula. Ali İmran 66. ayet. Siz bunlar haceştüm fî mâ lekum mihi ilmun. Siz bilgili olmadığınız, bilmediğiniz bir konuda tartıştınız. Felime tuhaccune fîmâ leyse lekum bihi ilmin. Bilmediğiniz bir konuda niçin bizimle tartışıyorsunuz? Allahu ya'lemu. Allah gerçeği bilendir. Ve entüm la te'lemun. Siz gerçeği bilenler değilsiniz. Ali İmran 67. ayet. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen. Gerçek şu ki İbrahim Peygamber aleyhissalâtu vesselâm ne Yahudiydi, yani ne Yahudiler dendi, ve la Nasraniyen, ne de Hristiyan'dı. Velakin fakat gerçekte o kâne hanifen Müslüman. O hanif bir Müslüman idi. Yani batıldan uzaklaşıp hakka yönelmiş hanif bir mümin idi. Ve mâ kâne minel müşrikin, o asla Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Ali İmran 68. İnne evlen nâsi bi İbrahim. Muhakkak insanlar içinde İbrahim aleyhissalatü vesselam'a en yakın olanlar lellezîne tebeûhû, onun devrinde yaşayıp ona gerçekten iman etmiş, tabi olmuş kimseler. Ve hâzen nebiyyû, ve bu peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vellezîne âmenû, ona tabi olan Müslümanlardır. Vallahu veliyyül müminin, Allah'tır iman edenlerin dostu olan. Ali İmran 69. Veddet taifetun min ehlil kitap. Ehli kitaptan bir kısım sizin için lev yuzillûneküm, sizin için sapkınlık istedi. Yani kendileri gibi sapmanızı istedi. Ve ma yuzillûne illa enfüsevim. Sizin de kendileri gibi sapmanızı istedi. Fakat onlar ancak kendilerini saptırıyorlar. Ve ma yeşurun, farkında da değiller. Ali İmran 70. Ya ehlel kitap, ey ehli kitap, lime tekfurûne bi âyâtillâh. Siz neden Allah'ın ayetlerini inkar ederek kafir oluyorsunuz? Ve entüm teşhedûn, gerçeğe şahit ola ola.